ดวงตาทั้งสองก็ลึกเข้าไปในเบ้าตาเหมือนดวงดาวปรากฏยืนบ่อน้ำลึกหนังบนศีรษะก็เหี่ยวหดเหมือนลูกน้ำเต้าที่เขานำมาตัดขณะยังดิบต้องลมและแดดเข้าก็เหี่ยวหดไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยนั้นอาตมภาพคิดว่าจะลูบพื้นท้องก็จับถึงกระดูกสันหลังคิดว่าจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถึงพื้นท้องเพราะพื้นท้องของอาตมภาพแนบติดจนถึงกระดูกสันหลังอาตมภาพคิดว่าจะถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะก็ส่วนเสล้มลงณที่นั้นเมื่อจะให้กายสบายบ้างจึงใช้ฝ่ามือลูบตัวขนทั้งหลายที่มีรากเน่าก็หลุดร่วงจากกายเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยมนุษย์ทั้งหลายเห็นอาตมภาพแล้วก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมดำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมไม่ดำเพียงแต่คร้ำไปบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าไม่ดำไม่คร้ำเพียงแต่พร้อยไปเรามีผิวพรรณบริสุทธิ์เปล่งปลั่งเพียงแค่เสียผิวไปเพราะเป็นผู้มีอาหารน้อยเท่านั้นสามร้อยสามสิบห้าราชกุมารอาตมภาพนั้นมีความดำริว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตสวยทุกขเวทนากร้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตสวยทุกขเวทนากร้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันสวยทุกขเวทนากร้าแข็งหยาบเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะความเพียรทุกขเวทนานั้นอย่างยิ่งก็เพียงเท่านี้ไม่เกินกว่านี้ไปแต่เราก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยทุกขกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้จะพึงมีทางอื่นเพื่อการตรัสรู้บ้างไหมอาตมภาพจึงมีความดำริว่าเราจำได้อยู่เมื่อคราวงานของท้าวสักกะอธิบดีซึ่งเป็นพระราชบิดาเรานั่งอยู่ใต้ต้นว่าอันร่มเย็นได้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ทางนั้นพึงเป็นทางแห่งการตรัสรู้หรือหนออาตมภาพมีความรู้แจ้งที่ตามระลึกด้วยสติว่าทางนั้นเป็นทางแห่งการตรัสรู้อาตมภาพจึงมีความดำริว่าเรากลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายหรืออาตมภาพก็ดำริว่าเราไม่กลัวความสุขที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเลยราชกุมารอาตมภาพจึงมีความดำริต่อไปว่าเราผู้มีกายสูบผอมมากอย่างนี้จะบรรลุความสุขนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายเลยทางที่ดีเราควรกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมมาศอาตมภาพก็ฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมมาศครั้งนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์เฝ้าบำรุงอาตมภาพด้วยหวังว่าพระสมณะโคดมบรรลุธรรมใดจะบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายเมื่อใดอาตมภาพฉันอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมกุมมาศเมื่อนั้นภิกษุปัญจวัคคีย์นั้นก็เบื่อหน่ายจากไปด้วยเข้าใจว่าพระสมณะโคดมมากมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อเป็นผู้มากมากเสียแล้วฌานสี่และวิชาสาม336ราชกุมารอาตมภาพฉันอาหารหยาบให้ร่างกายมีกำลังสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่

ความที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้หลักปฏิจจสมุปบาทการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันอาศัยกันจึงเกิดมีถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสงัดทิ้งอุปาทิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานแต่ถ้าเราพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าคาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแก่เราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลำบากพระธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งที่พาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้ได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะคุ้มห่อไว้จักรู้เห็นไม่ได้ราชกุมารเมื่ออัตมภาพพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมสหัปปดีพรหมอาราธนาแสดงธรรม338ครั้งนั้นสหัปปดีพรหมทราบความดำริในใจของอัตมภาพด้วยใจของตนจึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้เจริญโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อความขวนขวายน้อยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหบดีพรหมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องหน้าอัตมภาพเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าแล้วห่มอุตราสงเฉียงบ่าประนมมือมาทางทิศที่อาตมภาพอยู่ได้กล่าวกับอาตมภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมพระสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจะเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมสหบดีพรหมได้ทูลอาราธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่าในการก่อนทำที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะธรรมนั้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระสมันตจักษุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดพระองค์ผู้หมดความโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดทรงแสดงธรรมพระสัตว์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมเวนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว339ราชกุมารดังนั้นอาตมภาพรับคำทูลอาราธนาของพรหมและเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีธุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทริก ดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำดอกอุบลและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกก็เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำแม้ฉันใดอาตมภาพเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในดวงตาน้อยมีธุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวก็ฉันนั้นเหมือนกันลำดับนั้นอาตมภาพได้กล่าวคาถาตอบท้าวสหบดีพรหมว่าพรหมสัตว์เหล่าใดมีโสตประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเราไม่ได้ปิดประตูอมตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดงธรรมอันประณีตที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนา340ราชกุมารครั้งนั้นสหบดีพรหมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแก่เราแล้วจึงถวายอภิวาทอัตมภาพกระทำประทักษิณแล้วหายจากไปที่นั้นราชกุมารอัตมภาพดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันและดำริต่อไปว่าอาราลดาบทกลมโคตนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อาราลดาบทกลมโคตก่อนเธอจักรู้ธรรมที่ได้ฉับพลันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาราลดาบทกลมโคตทำกาละได้7 วันแล้วอันหนึ่งอาตมภาพได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอาราลดาบทกลมโคตทำกาละได้7 วันแล้วจึงดำริว่าอาราลดาบทกลมโคตเป็นผู้ที่มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันอาตมภาพจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริต่อไปว่าอุทกดาบทรามบทนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบทรามบทก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาอาตมภาพแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกดาบทรามบทได้ทำกาละเมื่อวานนี้อันหนึ่งอาตมภาพได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอุทกดาบทรามบทได้ทำกาละเมื่อวานนี้จึงดำริว่าอุทกดาบทรามบทเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้เธอจะพึงรู้ได้ฉับพลัน